بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر وللذين كفروا في عزة وشقاق سورة صاد مكي سورة دي نازل شوية دي مخي دي سورة اعراب ورسو دي سورة قمرنا ترتیب قرآنی کی اتدیرشم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی اتدیرشم نمبر سورت دے عرب دری سورت دما قبل سردار سورہ صافات کے اللہ تعالیٰ تضرع دا عباد صالحین ذکر کلا نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی ابتلو بالمصائب دغ نیکان بندگان دا اللہ تعالیٰ پاغی بانی مصائب و مشکلات راغلی ہوں مشکلات ډیر برداشت کړو دویم قول دا دویم ربط د ما قبل سره دا ده مخکی صورت کې ویل شو اذا قیل لهم لا اله الا الله یستكبرون کله چې دیو ته لا اله الا الله ویل شي نو دا غي نه ځانو چت غني نو دلته کې پنځم آیات کې دا غي ذکر کړي اجعل الالهه اله واحد ان هذا لشيء عجاب پنځم آیات کې هغه تکبر دی و یو الله څنګه دا ټول کارونه کولای شي داوه د صورت دا ابتدا ابتلا او مصائب راتل په نیکانو خلکو باندې ابتلو بالمصائب صالحین نیکان بندگان د الله تعالی په غیبه باندې مصائب راغلی وو اسماء حسنا د الله تعالی به حسب تکرار ذکر شوی دی وو صاد الله تعالی فویږي په معنا د دی باندې الله اعلم بمراده ذلك مخکې مرتبه بار بار ویلي حروف مقطعات ذکر کیږي په اوایل د سورتونو کې کی دیر فارا چې د دلالت کوي په اعجاز د قران کریم باندې صاد الله تعالی فویږي په معنا د دې والقران قسم دې په قران کریم باندې ذکر یې چې نصیحت والا دې عون الرحمن پی تفسیر القرآن او التیسیر پی تفسیر درې معنی ذکر کړی دی یو معنی ذکر کړی دا والقرآن قسم دی په قرآن کریم باندې ذکر ذل وعظ چې هغه نصیحت والا کتاب دی قرآن کریم د نصیحت کتاب دی دوی معنی ذکر کړی دا ذکر یعنی ذکر ما یحتاج الیه چې دا خاوند د یاداشت دی د هغه مسایلو چې انسانان هغې ته محتاج دي خلک چې کومه مسایلو ته محتاج دي نو دا قرآن کریم د هغې یاداشت کوي د ذکرې ما یحتاج الیه درېم معنی ذکر کړي دا وې ذکر په معنا د شرافت او د عزت سره دی ذکرې زی شرافې دا قرآن کریم د شرافت او د عزت او د احترام کتاب دی والقرآن قسم دی په قرآن کریم باندې ذکرې چ هغه نصیحت والا کتاب دی یا ذکر چې دا ور یادی خلکو ته هغه څه هغه مسائل چې محتاج دي خلک هغه ته چې هغه مسله توحید د الله تعالی د اصول د دین دی دغه ذکر دا قران کریم د شرافت او د عزت کتاب دی التیسیر په تفسیر دغه معنی کړی دی او دغه عون الرحمن په تفسیر القرآن هغه هم دغه معنی ذکر کړی دی بل الذين كفروا في عزته وشقاق تفيف دنيوي بل الذين كفروا بل کیا کسان چې کو پر کړه دي في عزتين په تکبر کړي او شقاق او په دشمني کړي تفسير زاد المسير معنا کړي د في عزتين معنا في الحميه اغاپا د خپل دي ديني د خپل بي ديني په غیرت کې راغلي دي د بي ديني غیرت دی په هغه کې وشقاق دری سمانا دا والخلاف والعداوة لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا دشمنی کی دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا پا مخالفت کی اخت دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا بلی لذین کپرو بلکی کافران پی عزتین پا تکبر کری او پا غا دا جاہلیت پا حمیت کری وشقاق پا دشمنی پا مخالفت کی دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا کم اہلکنا من قبلیم تخفیف دنیوی سمر ډیر هلاک کړی دی مونږه مخ کې دی نه من قرنین پیړی فنا داو نو هغه چغه وهلی دی ولا تحین مناس او نو هغه وخت د خلاصي اصل لسره ولا تلحین حین مناس او نو اغه وخت وخت د خلاصي پغی کی بیا خلاصي دل نه شول. مناس دری معنی په سرینو بیان کړی دی. یو معنی جی کر کړی دی مناس په معنی د تاخیر د عذاب سره دی. کلج په دیو باندې د الله تعالی عذاب راغې نو بیا پغه عذاب کی تاخیر نه کیده بلکې د الله تعالی عذاب تور کړل شو ولا تحین مناس. دوی معنی جی کر کړی دی په سرینو مناس په معنی د ولا تحین مناس نو هغه وخت وخت د تختیدل او وخت د خلاصې نو یا تختیدل یا خلاصې او یا په معنی د اورس کېدل د عذاب. وعجبوا ان جاءهم او تعجب کوي دی د خبرې نه چراغله دی ته منذرون یره ورکون کې من هم دی د جنس نه. وقال الكافرون او وای کافران هاذا ساحر کذاب دا جادوگر دی کذاب ډیر دروغجن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیرا خبر کول. قال الکافرون دا تفصیل دی فی عزت و شقاق د پاره دا تفصیل لے مخکی اللہ تعالی وی چی دیو پاغه تکبر کړي او دیو پاغه شقاق کړي په دشمنی کړي د نبی صلی الله علیه وسلم سره هغه دشمنی سو او تکبر سو. قال الکافرون هاذا ساحر کذاب دا داغي وضاحت دی دا غیر پر تفسیر دی. هاذا بیا اشاره راغلی دا نو هاذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اشاره ده او ساحرون نو مراد څه شی دی نو مولی علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمه کړی دی ډیره بهترینه. هاذا ساحرون دا پیغمبر جادوگر دی پی ما یظهره من المعجزات کما معجزی چې دی ښکارا کوي نو په دې کې دا ساحر او جادوگر دی کذاب او دروغجن دی. پی ما یدعیه من النبوت دا چې کم د پیغمبرۍ دعوا کوي نو پای کې دروغجن دی. پی ما یدعیه من النبوت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې دا ذکر کړی دی. اجعل الالهۃ الہ واحدہ آیا جوړ کړی دی دا د ډیرو معبودان نه یو معبود دیو قیاس کاو په دنیا باندې په دنیا کې یو انسان چې هغه پوره کارونه نشي کولای نو قیاس یې کاو په مخلوق باندې د الله تعالی وی دا یو الہ څنګه ټول کارونه کوي. ان هذا لشيء عجاب یقینا دا یو چیز دی ډیر ناشنا دا ناشنا خبری. وان طلق الملأ منهم او روان شو لغه یو ډله د دیو نانیم شو انیم شو وصبروا علی آلهتکم انیم شو چیزی وصبروا علی آلهتکم او کلک شی په بندګی د معبودان خپل باندې. ان هذا لشيء یراد یقینا دا خامخا یو کار دی چې ردی قصکل شوی دی انیم شو زیلار شی وصبروا علی آلهتکم. تفسیر مدارک لکھلی دی استجیبوا علی عبادت آلهتکم مخکی میں تم دا ترجمہ کڑی وا ٹینگ پاتی شی پا عبادت دخلو معبودان ماننی. ان هذا لشیء یراد دو معنی دیر دی یو معنی مفسرین ذکر کڑی دا ان هذا دا هذا کی اشارہ دا دعوت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ابن کثیر دا معنی کڑی دا ان هذا الذی یدعونا الیہ محمد ممکن دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ترابلی نو لشیء یراد دا یو شی دے چر دی قسکل لشیء دے یراد دے سمانہ دا دی اراده شوی دا یعنی دا زمون نہ غواڑی دا توحید زمون نہ غواڑی دا پیغمبر چر توحید تا سو منئی. دویم قول لم پسرین دارے چ ان ھذا پدی کی اشارہ دا دی او اغا اس بیرو وم شو تا اشارہ دا لاړ شئ تاسو ر دې زین او خپل معبودانو په الیهو باندې ټینګ پاتې شئ ځکه ان هاذا لشی یراد یقینا دا داس یو شی دی چې ردی قص کېدلی شي. نو خپل الہ څوک نه پرېږدي هغه ویل خپل د الیهو معبودان چې هغه مه پرېږدی نو خپل معبودانو چې دی تابعداري وکړي. ما سمعنا بهذا ندی اورېدلی مونږه دغه توحید د الله تعالی فی الملت الاخره په هغه دین وروستنی کې هاذا کی اشاره د توحید ته تفسیر مدارک دغلی کړی. ما هاذا یعنی التوحید ما سمعنا بهذا ندی اوریدلی مونږه دغه مسلې د توحید د الله تعالی په ملت الاخره په ورستنی دین کې. دو معنی د دې مفسرین ذکر کړی دي تفسیر مدارک. یو معنی ذکر کړی دا ته ملت الاخره نه مراد ملت د عیسی علیه الصلاۃ والسلام تی مراد دی. ما سمعنا په ملت عیسی التي هي اخر الملل د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دین چې دغه اخیره اخیری په ملتونو کې او اخیری دین او پاغي کې مونږه دا خبرې نه دی اورېدلې ځکه چې نسوارا په دغه وخت کې هغه مشرکان نو دا خبرې خو مونږ چر د پاغي کې منلی اوریدلې. دویم قول دا دی تفسیر مدارک دا ذکر کړی ما سمعنا بهذا ندی اوریدلې مونږه دغه مسلې په ملت الاخره په ملت قریش التي ادرکنا علیه آباءنا مونږ چې خپل پلار او نکاح په کم دین باندې مندلې دي نو پاغي کې خو مونږه دا مسلې ندی اوریدلې په ملت قریش التي ادرکنا علیه آباءنا د قریش چې کم مشران مخ کې تیر شو دي زمونږه مشران نو پاغي کې مونږه دا خبرې ندی اوریدلې ان هاذا الا اختلاق نری دا مگر دروغ جوړ کله شوی دی اختلاق دروغ جوړ کله شوی دی او انزل علیه ذکر و زجر دے په انکار د قران کریم اے نازل کله شوی دی په دی باندې وحی من بیننا په منځمون کې نبی علیہ السلام ته وی دا یو غریب سړی دی نو چې وحی په د باندې نازلېږي نو په مون کې نور مالدار خلک شته دی په غی باندې ولی نه ولی وحی نه نازلېږي بل هم بے شکین بلکی بے شکری من ذکری دا وحی زمانہ بل لما یذوق عذاب بلکی تر اوس پر اندرے سکرے دی عذاب دما اللہ تعالی پدی باندې رد کئ نو یو دا اللہ تعالی رد ذکر گو دی باندې پسلور طریقو بان اول دا رچی دیولا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبارکی دیو پ شکری شک کئ توحید اللہ تعالی کی شک کئ دا دیر دا دی پیغمبر پر رسالت کی او شک کئ پ قران کریم کی دویمه طریقه په الله تعالی ذکر کړی ده درد بل لم یذوق عذاب بلکې تر اوس پورې نه سکرې دیو عذاب زمان سمانه ده دیو دا انکار زکه کوي چې الله تعالی دیو ته مهلت ورکړی ده درم ام عندهم عیشتری دیو سره خزائن رحمت ربک خزانی در رحمت ربستا العزیز چې زور اور ذات دی الوهاب بخشش ورکون کړي دیو چې دا پیغمبر ولی پیغمبر شوی ده نو آیا دیو سره د الله تعالی د مهربانی خزانی سره دیو سره دی چې دیو چاله پیغمبري ور کوي دا د سیو سره ټیکټ خونه دی چې دیو چاله ور کوي نو غیله ور پله کیږي د الله تعالی د مهربانو خزانی دا غی اختیار د الله تعالی سره دی د هغه خزانو اختیار الله تعالی دیو لنه دی ور کړي چې دیو چاله وغواړي نو رسالت بوله ور کوي نه نه دې اختیار الله تعالی دیو لنه دی ور کړي ام له ملک السماوات دا سلورم رد دے آیا دیو دا پارشتہ دے بادشاہی دا اسمانو دا زمکیو ہما بینہما او دا آغا سج پا میند دری کری فلیرتقو پی الاسباب نو او دی خیجی دیو پا اندر پایانو باندی سمانا دا دی پیغمبر تا چی دا وحی رازی نو دار برا طرف نرازی نو کتاس دومر باتوران یه نو برا پا اندر پایانو بانی او خیجی پا دبانی دا وحی بند کئی نو تاس جسو خوخی واس پاقی بانی دا وحی راو لگی کنا نو دا خوکار دا اللہ تعالی دے نو دا کی اللہ تعالی رد وکا پا سلور طریقو بانی جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب دی آیاتونو کې صلی الله تعالی ذکر کوي تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته جندن کې دا خبر دی لپاره د مبتلا مهزوبي اصل عبارت د سره هم جندن الله تعالی وی دی او دا تنوین په کې ذکر شوی دی لپاره د تحقیر وړو کې معمولی لخر ګوټه غونته کړي تاسو ست الله تعالی مقابله کوي تاسو سيزونه د الله تعالی په مقابله کې جندما هم جندما دیو آغا لخکر گوٹے معمولی لخکر گوٹے دے ہونا لیکا و دا وقت کی محضوم من الاحزاب شکست بور کلیش دیو تا من الاحزاب او دیو دی دا جنس دا آغا دا عنادیانو ڈلونا محضوم شکست بور کلیش دیو تا نو دیکی مراد داری نسشیر شکست تور کلیشو دا پتح مکی پورت باننے او من الاحزاب دیو دی د جنس د هغه زدیان او عنادیان ډلونه اگر سرنګی چې مخکینان بیا علی صلوات و سلام الله تعالی را لګنیو او دا غو چې کم قومونه او د خپل پیغمبر سره زد او عناد کړي واغه الله تعالی تباکل نو من الاحزاب دیو دی د هغه زدیان او عنادیان ډلونه اگر سرنګی چې مخکینان بیا علی صلوات و سلام کذبت قولهم قوم دی آیت کې دی آیتونه کې الله تعالی ذکر کوي په دې درې آیتونه کې تخویف دنیوي په ذکر د قوم مکذبو تیر شو سره کذبت قولهم تکذیب کړو مخکې را دینه قوم د نوح علی السلام عادیانو فرعونیانو ذل اوتاد چا میخونه والو ذل اوتاد فرعون ډیر ظالم سړی و چاره به چې صدا ورکول نو هغه به میخونه به پاغه باندې ټکو هله چار میخی کاو به سلور میخونه به پاغه باندې ټکو هله میخونه والو یا علماو ذکر کړی دی په دې کې اشاره ده قوت د بادشاہی دا غیته هغه ته الله تعالی لوی قدرت او بادشاہی ورکړی و و سمود و سمودیانو تکذیب کړه او قوم دلوت علیہ السلام او صاحب الایکه ته غبن والا دین مراد قوم د شعیب علیہ السلام کله چې مدین والا تباش او الله تعالی بیا اصحاب الایکا مکه راغی وزات شوه اولایک الاحزاب دغه عنادیان ډلې وین ان کل الا کذب الرسل نو دغه ټول مگر تکذیب کړو د پیغمبرانو په حق عقاب نو یقینی راغی پاغی بن عذاب د الله تعالی عقاب یعنی عقابی راغی پاغی بن عذاب دما د مکینو قومونو د الله تعالی د پیغمبرانو خلاف کړو اغا الله تعالی تباق للا نو اے خلقو اللہ تعالی تاسم تباکو لیش وما یندرها اولائی اللہ سویخت واحدتا ما لها من فواق دا تخویب اخروی اللہ تعالی ذکر کر وما یندرها اولائی و انتظار نکی دا خلق اللہ سویخت واحدتا مگر دیوی چگی ما لها من فواق چنشتر دا غیر پار ایساری دل یو مانا ذکر کری دا تفسیر مدارک وی فواق پا مانا دا من رجوع انسر دے نبی دا غیر پارا واپس کیدل دویم قول دا دے رہا ہم پسرینو پا واقع پہ لیکی گی کل چی یو لنگ غوائی یا اوخی او آغی تا دا لوشل شیغا نو دا دو لوشلو پا میانس کی کل او تا خپل بچے را پریگ دی دیر پارا چی دا خپل شود را پریگ دی نو اللہ تلاوی چی دیو با بیا دوم رہم دیو تا وقت پا نمیلاوی گی پشان دا وقت پی دا غا دا دو لشلو پمنت کی تمر وقت پئی مالها من فواق نبی دا غیر پارا هیچ قسم ایساری دل یا فواق مانا واپس کی دل وقالو وایدی ربنا یا رب زمانگا عجل لنا قطنا راکی منگتا غبر خزمانگا قبل یوم الحساب مخی دا ورد دا حساب کتابنا لدین مراد تشید قطنا یو قول لنبسرین دار چی دیو پا طریقی دا استحضا سرا دا مکی مشرکانو بدا خبر کولا کله نبی صلی الله علیه وسلم د قیامت ذکر وکا ندیو بدا خبر کولا چې منګم جنت ته ځو نو قیت انا معنا سره حظنا من الجنتی حظنا من الجنتی وی الله تعالی زمونږ چې جنت کې ما برخه د ناغتی مونږ ته اوس په دنیا کې راکا وی مونږ خوسم جنت ته ځو په قیامت کې خو زمونږ خبر خوس مونږ له دنیا کې راکا قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء دای په طریقې د استهزاء باندې دا خبرې کولې دویم قول له مفسرین دار تفسیر مدارک دغه ذکر کړی دا دویم توجیم تفسیر مدارک ذکر کړی دا قطنا مراد درې نس شه دې نسوی بنا من العذاب الذي وعدته نبی علیہ السلام ته ویل چې ته مونږ د کم عذاب نه یری نو هغه دې مونږ ته په دنیا کې راشي ته قیامت راځي او بیا جهنم دې جہنم سره بیا ګورو قیامت سره د دنیا چې کوم عذاب دی چې ته یې مونږه رې نو مونږ ترې هغه عذاب وسره شي ده نصیبنا من العذاب الذي وعدته وقالوا اويدي ربنا يا رب زمونږه عجل لنا ذره کې مونږ ته عقیدتنا هغه برخه زمونږه قبل يوم الحساب مخکې د ورځې د حساب کتابنا اصبر على ما يقولون تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته صبر کوا په سبانه چې دی وایي وذکر عبدنا داودا و یاد کا بنده زمونگا داود علیہ السلام ذل ایدی ذل ایدی چا همت والا ذل ایدی اغا خاوند همت نو تم دا داود علیہ السلام پشانت کی همت وکا داود علیہ السلام پشانت کی همت وکا یا دویم قول دار چی دا ذل اید نو مراد دار چی اغا دا داود علیہ السلام قوت او طاقت تیرا غزیات او بادشاہی وا انه اواب یقینا غا ډیر ګرځیدون کې او الله تعالی ته ډیر ورګرځیدون کې او په حدیث کې راغلی دی دا ټوله نه بهترین روجا اغا روجا د داود علیه السلام یو ورځ به داود علیه السلام روجو او یو ورځ به بوزو دا د داود علیه السلام روجو انه اواب یقینا دی ورګرځیدون کې او الله تعالی ته اواب چاته ویل کې مفسرین لیکلی دی اواب غا چاته وی چې کله گناہ کولې پزل کې ورتیر شي گناہی کړی نه خو لیکین بیا هم د الله تعالی نه استغفار غواړي انه اواب گناہی کړی نه دا خو لیکین کله چې گناہ پزل کې مرتیر شي تصور راشي د گناہ پزل کې بیا هم استغفار غواړي د الله تعالی نه او یا اواب غچا ته وای چې گناہی کړی او گناہ ته خپل ور یاد شي لس کاله بعد مت گناہ ور یاد شي نو بیا هم استغفار وای دو کاله بعد ته ور یاد شي بیا هم استغفار وای انه اواب دیر ورگردیدون کی او دا الله تعالی ته نو پیغمبران کو گناہ نه کوي انه هو واب یقینا دیر ورگردیدون کی او الله تعالی ته ان سخرنا یقینا ملګری کړي او مونږ د سره ای ملګری کړي او مونږ د سره لیباله غرونه معهود د سره یسبح نبی العشیه چې تسبیح به ویل د سره بالعشیه بیګای ول اشراق په وخت د نور خاطه کې سخرنا له د له زمیر راجی دی داود علیه السلام ته الله تعالی ول داتا وی کړي و والطیر محشورتن او مارغان را غونټلې شوی کل له اواب او دا ټول ورګردیدون کې هغه ته کل له له زمیر یا راجی دی داود علیه السلام ته او یا زمیر راجی دی الله تعالی ته نو کله چې داود علیه السلام تسبیحات ویل نو مرغی براغ لري داود علیه السلام سره به تسبیحات ویلله او غرونو بم دا داود علیه السلام سره تسبیحات ویل کل له اواب دا ټول ورګردیدون کې الله تعالی ته یا ټولو راغونډیدون کې دا داود علیه صلوات و سلام سره د تسبیحات د ویلو لپاره ټول به داود علیه السلام ته راګرځیدل وشددنا ملکه او کله کړي و مونږه بادشاہی دغه و اتینه الحکمت او ور کړي مونږه هغه ته پوی د دین او پس تل خطاب او پیسله کون کی خبره پس تل خطاب نو مراد تشهره الخطاب الفاصل پاکی په وضاحت سره خبرې کول دغه سی پیسلی کول او دغه سی هم پسرین لیکلی دی د حمد صلات نو ورستو کلمه د اما بعد ویل له د اما بعد کلمه ویل اما بعد دا کلمه مراده او پاکی په وضاحت سره خبرې کول دغه سی پیسلی کول د مدعی او د مدع علیه پمیند کی خپې سره کول فصل الخطاب الله تعالی تدا ور کړو وهل اتاکو ایر اغلی دتا ته نبو الخصم یا خبره د جړو کون کی تصور المحراب کله چې وروختل پاغه عبادت خانی باندې په دیوال د عبادت خانی باندې مخ کی صفات ته داود علیه السلام بیان شول اوس الله تعالی ذکر کوي ابتلا په داود علیه السلام باندې په داود علیه السلام باندې ابتلا الله تعالی ذکر کوي ترجمه ته وکشي او بیا دې ذکر پتنی نه مراد سره د ایتون کې مفسرین لیکلي دي چې دا د مشکلاتو نه دي مشکلات ان شاء الله نشته لري په اسانه طریقې باندې ته د آیاتونو حل کوم اول ترجمه ته وکشه وهل اتاک او راغلی تا ته نبو الخصم خبر د جګړه کوونکی تصور المحراب کله چې او خطلاغه په دیوال د عبادت خانه باندې از دخلوا علی داود کله چې دی داخل شو په داود علی السلام باندې ففزع منهم نو غبراو شو داود علی السلام د دیو نه نو قال وغیتو الا تخف ما یریگا ته لا تخف یریگا ما خصمانی دو داویدار یو مونګه خصمانی دو داویدار یو مونګه خصومتم کړی بغا بعضنا علی بعض زیاته کړی دی یو پر ایبل باندې فحکم بیننا بالحق نو فیصله وکړه زمون پمیند کې حق به سره ولا تشتت او د حدنا تیر وزما زیاته مکو وهدنا الی سواء الصراط او خودنا وکمون ته د برابر الهاري نو دې په عبارت کې تقدیر دی فقال احدهما ان هذا اخي او داغه تفسیر له خصومت دی خصا د خصمانی هغه دوه داویدار یو مونږه نغا تفصیل د خصومت سره ان هاذا اخي قال احدهما هاذا اخي او ویل یو کس داغینا یقینا دا زما ورور دی د ورور نو مراد څه شی دی تفسیر مدارک دو معنی ذکر کړی دی یا دا درین مراد چې او اخوت په دین کې مراد دی دا زما دینی ورور دی دویم قول دار چې دین مراد او اخوت د صداقت او اخوت د نسب ته مراد دی دا دوه معنی صحیح دی دا زما دینی ورور دی یا می نسبی ورور دی لهو 99 نعجه تندر پاره یو کم سلګړی دی ولی ولیا نعجه واحده زما یو غړه ده فقال نو دی وای اکفلنیها دا وس پاره ما ته دا یو غړه دی ما درا کو عزنی فی الخطاب او دی زور ور دی په ما باندې په خبرو کول کی نو قال داود علی السلام دا غبل نه پښتنه ونه کړل چې یقینی دا غسیده کنه ده نو قال ویل داود علی السلام لقد ظلمک یقینا د ظلم کړی دی پتا باندې به سوال نعجتک په سبب د طلب کولو د ګډ استابا نه اعلان عاجی خپلو ګړو ته و ان کثیر من الخلطاء او یقینا ډیر د شرکت کوونکو نه لایبغي بعضو مالا بعض خم خا ظلم کوي بعض دینه په بعض نور باندې الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راوړي او عمل الصالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر او قلیل ما هم او لګ دی دیونه د خلق ډیر لګ دی شرکت کوونکو چری اکثر د یو بل سره ظلم زیاته کوي ها مؤمنان او چې پیغمبر په طریقه باندې عمل کینو اگر دینه بچ دی خدا ډیر لک خلق دی دا ډیر لک خلق دی و ظن داوود او ګمان وکړ داوود علی السلام ان نما فتناه چې قینن امتحان کوم په دا باندې چې فتنه کې واقعیا کوم غدل را فاستغفر ربه نو بخنه یو غختره خپل ربنه وخر راكعا وفروا تركوا كون كي وانا بوغر دي الله تعالى فغفرنا له ذلك نبخنا وقل من قدتا دغه خبري ذلك دغه زلته پس زاسر دي دغه خويدلو تفسير مدارك دغه لیکري دي وان له او ان له عندنا ويقنا دد فار از من سرا لذل با خامخان دیواله دي وحسن ما او خيسته دي دي ورتللو خيسته دي دي ورتللو نو پسرين لیکري دي چی د دې اول دتا صحیح معنی دی بیانومه چې وزن داوود انما فتنه ګمانو ک داوود علی صلوات و سلام چې دا په فتنه کې واقع کمنګا دلره د دې فتنې نه مراد څه شه او بیا راځو هغه غلط معنی لا او دا غیر دونه ذکر کوو د دې فتنې نه مراد دا دی یو قول لم پسرین دار چې داوود علی صلوات و سلام د الله تعالی پیغمبر دی هغه په فیصلې کولې او رض یې تقسیم کړی وي په دې وخت کې او فیصله کوم په دې وخت کې او فیصله نه کوم په دې ورځ باندې به فیصلې او په دې ورځ باندې به فیصلې نه وي نو الله تعالی او ته دغه طریقه جوړ کړله چې دوه کسانو باس مباحثه راغله جګړه راغله د یو یو کم سل ګړی وي او د بل کس چې یو ګړه وه دا دوه کسان چې کله راغلل دغه ورځ د فیصلو د داود علیه السلام نه وه نو پا دا عبادت خانی پا دیوال بانی دا پاس دی ورو خطل نو داود علیه السلام دا غی نوم یرید نو کل چی پا دی دیوال بانی دا ورو خطل و داود علیه السلام بیا غیر پیسلا وکلل نو داود علیه السلام پا دیوانی پویشو انما فتنناهو چی پیتنه کی واقع کمونگا دل را تکلیب کی واقع کرده دی منگ دل را سمانه دا نو داود علیہ الصلوۃ والسلام لدا مناسب نری چې خپل ځان نه چره تقسیم د اوقاتو کی زکه د خلکو ضرورت بیره فیصله او دا به چنه رخصت دی قاضی سیب نن رخصت دی خا قاضی سیب تا ته وجه سبا راشه بل ور دراشه نو انما فتنه د دې پیتنه نو مراد څه دی یعنی پیتنه او دا ظاهر د قران کریم نوم دغه معلومیږي په پیتنه کې یعنی تا د فیصله کول خپل خوخه تفریخی دی نو دادی دا الله تعالی په امر باندې دا تقسیم دا اوقاتونه دی کړی فاستغفر ربه نو بخنه وغوښتله د خپل رب نه وخر راکع او اناب دا ویل چې الله تعالی په هر وخت کې به حضر مؤمنانو مسلمانانو فیصله کوم نو دا تی مراد دی نو دا کار چې دی خلاف اولا کارو نو فغفرنا له ذالک الله تعالی او تعالی خلاف اولا کار معاف کا چې سید په خپل طبیعت باندې وخت مقرر کړو د فیصلو د پاره دی وخت یو فیصله کوم او دی وخت کې ونه کوم الله تعالی تاغه خلاف یو لاکار معاف کو یو مطلب درې آیاتونو دا ده دویم قول لم پسرین دا ده چی درې آیاتونو ظاهر هغه معلومی داود علی السلام کله چی مدع علیه خپل خبره وکړه چې دا مدعی دی زمانہ د یو کم سلګړی دی او دا په ما باندې داوا کوي چې دا یو ګډه ما را قدم زماده نو دې مدع علیه بیان وکړه چې دا سړی زمانہ دا ګډه غواړي او داود علیه السلام دا غبل خصم نا پختنه و نکلده الان که هم پسیرین لیکلی دی دا زمون پا دین کلی چه خصمین و نبتا پوس کرده داود علیه السلام پا دین کم دانو خب بس داود علیه السلام و تا داریک پیسلا و کلده اغا دا غطه ویرل اغا مدعی تیویل چه تا ظالمی چه ستا یو کم سل گری دی او تا بیا هم دا دین دا یو گره غواری دا خود تا ظلم کرده خود چرا دی بل نه پختنه و نکلا او داغه پا دین کی پختنه لازمی هم نه خلی کن دا پیغمبر دا شان سر مناسب و چی داغ بل نه تحقیق کرده نو پس تاغ پر رب هون ثم و خر راکع و آناب دا غتی مراد ده دا دوی ما توجه شولا دا ظاهر دا قرآن کریم نوم دا معلومه گی در این قول لهم پسیرین داده چی کل چی دا دو کسان ورغ لل پا داود علی صلات و سلام بانی پا دیوال بانی ورواغ اختلا نو دیو گمانو که پاقی بانی چی داز ما دشمنان دی دکا دروازه بنده و نو دپی گمانو که چی داز ما دشمنان دی نو آقوی قالو لا تخب پی اما یریگا منگا دی دشمنان نیو خود دپی گمان کرده و دا دشمنانو دام معلومی گی دا ظاهر دا قرآن کریم نه نو چی کل آقا بیاوی چی خصمانی منگا دو داویدار یونو داود علیه السلام پویشو چی داز ما دا قتل لپار نورا غلی دا دشمنان نو نو پس تغفر ربه و خر راکی عو انابا دا درې وړه توجیهات د قران د ظاهر نه معلومی او دا درې وړه توجیهات چې دا بالکل صحیح دي یا د پیتنې نه مراد دا چې د ګمان کړو پاغي باندې چې دا زما قاتلان دي نو بیا فاستغفر ربهم یا دویم دار چې د دا خپل د ځان نه تقسیم د اوقات کړي او هلته کې خلکو ضرورت راغی نو د دا ګمانو کې چې دا مې یو بد کار کړی دی خلاف یو لاکار دی نو فاستغفر ربه. یا دریم دار چې د یو کس نه پښتنه وکړ دا بل کس نه پښتنه ونه کړل نو فاستغفر ربه. دا درې وړه توجیهات د ظاهر د قران کریم نه معلومی او دا بهترین توجیهات دی او دا صحیح توجیهات دی. تاسو به هم دغه زده کوی خو یو خبره تکومه په دې آیات کې اکثر هم پسرینو واقعیا د اوریا لیکلې ده. وای اوریا دا د داود علیه السلام په لخر کې یو سړی و. یو ځل داود علیه السلام د مرغۍ د نیولو لپاره بره ختلې و کوترې نیولې داود علیه السلام. نو د اوریا ښځه واغه ډېره زیاته ښایسته وه په هغې باندې نظر ولګېد او هغې غسل کاو. دا خبرې لیکلې خلکو ښه تاسو چې ما ویل دغه به زده کوي د نور نه به تیریږئ خو صرف یې تاسو ته داسې ویم که کوم تفسیر کې مو لیدلې نو مخکې مې درته ویلي وو که نه داسې پنځه پاڼې به داسې واړوئ بس دا مه ګورئ دې ته ضرورت نشته دی. وایي کله چې داود علیه الصلات والسلام د هغې ښځه ولیدله او بربنډه یې ولیدله د هغې په زړه کې د هغه ښځې مینه محبت پیدا شو. اوس اوریا به لېږه چې دا په څه طریقه باندې قتل کړی شي نو هغه یې سختو جنګونو ته لېږه تر دې پورې چې هغه اخر قتل کړی شو او بیا د هغې د ښځې عدت تیر شو داود علیه السلام هغه په نکاح باندې واخیستله. او یا وایي چې دا یوه ښځه وه چې هغې خطبه کړې وه اوریا یې د دې خطبه کړې وه داود علیه السلام په هغې باندې د پاتې خطبه وکړله. نو بیا چې کله ده غوښتله چې دا اوریا دې قتل کړی شي دا ښځه به زه په نکاح باندې واخلم یا یې هغه ته ویل چې ته دا خپله ښځه طلاقه کوه مال یې په نکاح باندې راکړه ځکه دا زما خوښه شوې ده. دا خبرې د پیغمبران په باره کې دا خبرې لیکلي. نو کله چې دا واقعه وشوله نو وایي د داود علیه السلام یو کم سل بیبیانې وي د داود علیه السلام الله تعالی ورته دا دوه کسان چې دی را حاضر کړله. نو داود علیه السلام دی یو ته ویل چې تا ظلم کړی دی ځکه چې ستا یو کم سل ګډې شته دی او بیا هم ترې دی یو کس په دې یوه ګډه باندې ته دعوه کې. نو الله تعالی ورته دا واقعه راوستله نو اشاره و دې ته چې ستا یو کم سل ښځې شته دی او د اوریا غریب خو دغه یوه ښځه وه نو تا اوس د هغې ښځې ته چل جوړ کړی دی. نو الله تعالی ورته دا واقعه راوستله نو داود علیه السلام په دې باندې پوه شو چې دا خو ما ظلم کړی دی لکه څرنګه چې دا درې یو کم سل ګډې وي او هغه دا یوه ګډه دی بل نه اخلي او ما فیصله وکړله چې د ظلم کړی دی نو دا خو ما هم ظلم کړی دی چې ما یو کم سل ښځې وي او ما د اوریا ښځه په نکاح باندې واخیستله دا ما ظلم کړی دی. نو انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانابا. نو الله تعالی نه استغفار وغوښته او پریوته رکو سجده وکړله الله تعالی ورته دا ګناه معاف کړله. دا د انبیا علیه الصلاة والسلام په باره کې دا واقعیت بیانول دا بالکل صحیح نه دي. علماو ذکر کړی دي د دې د ابطال لپاره ته دوه درې خبرې ذکر کوم نور وجوهات ډیر دي. اوله خبره داره چې د دې واقعا په اول کې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي اسبر او اذکر صبر وکا او دا واقعا یاد کا. الله تعالی وی اسبر او اذکر او بیا الله تعالی دا واقعا ذکر کړی ده. نو داود علی السلام په شانت کې صبر وکا او دغه واقعا د صبر نه خلاف ده. نو څنګه الله تعالی داود علی السلام ته نبی علی السلام ته وایي چې ته د داود علی السلام په شانت کې صبر وکا نو دا خو دغه نه خلاف ده. دویمه خبره داره چې د داود علیه السلام څومره صفات مخکې بیان شو چې د هغې سر به غرونو تسبیحات ویل المرغوبو سره تسبیحات ویل انه اواب دا د هغه صفتونو نه مخلاف ده. دریم ذکر کړی دي ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کوي دغه واقعیا بې سند ده. په دغه واقعیا کې یزید الرقاشی دی او هغه وایي دا چې کوم حدیث بیانوي نو هغه ټول ضعیف وي او وایي دا اسرائیلیات دي دا بن اسرائیلو د ځان نه پیغمبرانو د بدناونه لپاره دا واقعیت جوړ کړی دي. او امام قرطبی رحمت الله علیه وایي چې دغه روایت سند صحیح نه دي او متصل الاسناد هم دغه نه دي سند داغي برابر نه دي. بل دا چې انبیاء علیه السلام د ګناهونو نه پاک دي نو څنګه هغې د اوریا د قتل اراده کړې وه. نو دغسې ابو حیان اندلسی رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ذکر کړی دي وایي قطعاً چې دی وایي د انبیاء علیه السلام نه ګناه کوي او نه امکان شته چې هغه ګناه وکړي. نو دا واقعیت د انبیاء علیه السلام په باره کې دا بالکل صحیح نه ده. بله دا ده چې د پیغمبر د بیبیانو تشبیه د ګړو سره بیا څنګه ورکې چې د داود علیه السلام یو کم سل بیبیان یو دغی تشبیه ورکړی د رګړو سره، نو دا تقریبا اته نه لس وجوهات مفسرین لیکلی دی په دې باندې دا واقعا خطا ده، دا که هر چا لیکلی ده بلکې تاسو ته ما صحیح توجیه دغه وکړه چې پیتنی نه مراد سره استغفار ولی غوښتل یو یا تعین د اوقات کړو په خپل طبیعت باندې، او بیا ته معلومه شو چې دا می خلاف یو لا کار کړی دی، یا دغه یو نه تپوس وکړو دغه بل نه تپوس نه وکړي، نو را دیو جنا بیا دغه دعا د استغفار غوښته، او یاد رمدار چې پاکستان باندې د ګمان کړی چې دا زما د قتل لپاره راغلی دی، نو بیا خو قتل نه بلکې هغه دو خصمینو، نو بیا د استغفار غوښته او د ګمانو کې چیزا په پیتنه کې واقع شوی، نو دغه واقعیت مراد ده. وقلی فاستغفر ربه ان بخنه غوخته خپل رب نو خررا کی انا پریوت رکو کون کی وانا بورگو ورغرز الله تعالی تا فغفرنا له ذالک، نو مونږه معافی وکړه د دغه خبرې دی داود علی السلام ته، و ان له عندنا لذل فوقن خما خد د زمون سره دوی مرتبه د دیواله دی او حسن و او خیسته زید لورتل، یا داود او ای داود علی السلام انا جعلناک یقینا تا ګرځول مونږه خلیفۃ فیصله کون کی په ارض فزمای کی، نو فحكم بين الناس فيصلة كو فمن دخلك كي بالحق حق فيصلة ولا تتبع الهوى او تابداري مكو د خواهشات فيذلك عن سبيل الله، نو وابړی تا لره د خواهشات د سمیلارینا، ان الذين يذلون عن سبيل الله يقينا کسان چې هغه اوړي د لارې د الله تعالی نه لهم عذاب شديد د غیر پر د عذاب سخت، بما نسوا يوم الحساب په دیو جوانی چې هر کړه دی واغ ورځ د حساب کتاب، خليفه في الارض، نو داود علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه فیصله کوون کې او پزمکه کې، یا خلیفۃ فی الارض معنی دار چې ناپیزون کې قانون د الله تعالی پزمکه کې، یا فیصله کوون کې یا ناپیزون کې د الله تعالی قانون، نو د خواہشات او تاویداری بنه کې څوک چې خواہشات او تاویداری کوي نو دا غیر پر سخه عذاب دی، به معنی سو یوم الحساب په دی وجه چې هر کړی دا غیر ورځ د حساب کتاب. صلی الله تعالی علیه محمد و آله و صحابه.